rybacka prognoza pogody. Uwaga, poszukujemy węgorza. Ubrany był w czarne okulary, beret, nosze i kalosze. Urwał się z choinki i nie powrócił. A teraz herbatka przy samowarze, czyli pepesza zwana pożądaniem. Śpiewa Timur i jego drużyna na kółkach. Jak ze spisza. Żadna pośla i nic nie ma.